Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Կրկժան գյուղը Ստեփանակերտի թաղամասերից է։ Կրկժանցին, սակայն, իրեն քաղաքի բնակիչ չի համարում, եւ Կրկժանը քաղաքային մեծ համայնքից ասես առանձին ինքնուրույն միավոր լինի՝ իր ինքնագազմակերպվածությամբ ու միասնությամբ։ Թաղային կոմիտեի նախագահ Վլադիմիր Մուսայելյանը հավաստում է, որ անկախության տարիներին Կրկժանում դրական շատ տեղաշարժեր են եղել, բայց ժամանակները բարեբախտաբար չեն ազդել մարդկային փոխհարաբերությունների վրա, կրկժանցիների միմյանց սատարելու, միմյանց իբրև հարազատի վերաբերվելու հատկանիշները դեռևս պահպանվում են։ Բարո Մուսայելյան, Կրկժանը, կրկժանցիները գյուղ են համարում, թե քաղաքի մի թաղամաս։ Իրենք կրկժանցիները իրենց Ստեփանակերտցի համարում են, քաղաքի բնակիչ համարում են, թե շարունակում են իրենց համարել կրկժանցի։ Միշտ որպես կրկժանցի ենք ասում, բայց դա 27-րդ թաղամասն է, որպես քաղաքի մի թաղամաս։ Ու հրցրում է, որտեղից է ասում կրկժանցի ենք։ Կրկժանը շարունակում է ապրել գյուղական կյանքով։ Չէ, շատ է փոխվել։ Ամեն ինչ կա մարշրուտը միշտ կյամա, լուսավորված է։ Արտակին լուսավորությունը թաղամասերը բոլոր լուսավորված։ Կրվից հետո մի 20 տոնում վերակառուցալ։ Զինադադարից հետո։ Զինադադարից հետո մի 20 տոներ եկան իքնի։ Պետական միջոցներով։ Ո՞նց պետական միջոցներով։ Երեխաների համար խաղաց, հրաշք կա, զոհվածների հուշախ վրա սարքած, քաղաքապետարան ասաց։ Այսինքն միջամտությամբ հանդիսությունների սրահ ունի Կրկժանը։ Ունի։ Օրինակ տղան ուզում է քինա բանակ, այնա մարտի կատանում ընդը միջոցառում։ Այսինքն կարելի ասել ուրախությունների սրահ։ Ուրախություններ անում հոգհանգիստ, մեր 40-50 հոգա։ Փոխորթվում անում։ Քանի տարի է արդեն որ հանդիսությունների սրահ ծառայում է։ Կրկժանից հետո արա։ Մի 15 տարի կա։ Ասում եք, որ պետության օգնությամբ տանիքներ են վերանորոգվել, իսկ կրկժանցիներն իրենք ոմանք արդեն տարիներ են անցել, ի վիճակի են իրենց տները վերանորոգել, կամ կան արդյոք տներ, որ դեռ պատերազմի ժամանակվանից մնում են վնասված։ Էն տները կա, որ պետք է նանքել անեն, դենա ծրագրում կա, որ պետք է անեն, երբ կան էլ ինչ իմանան։ Կարիք կա տներ կա, որ պետք է անեն։ Տանիքները Կրկժանի վերևի մասում ադրբեջանցիներ էին բնակվում։ Այդ տները հիմա ինչ վիճակում են։ Մի 60 տոն սարքել են մարդիկ, իրանք եկած ապրում են։ Մարդկա իրենց ուժերով նա մարդկա պետությունը օգնել։ Ընդհանուր առմամբ այսօր Կրկժանում քանի բնակիչ կա։ Մի 120 ընտանիք կա։ 120 տուն կա, որտեղ մարդ է բնակվում։ 120 տուն, որ ապրում են։ Ավելի քան 400 բնակիչ։ Հա, այդքան կլինի։ Խորթային տարիներին Կրկժանում տարական դպրոց էր գործում, այսօր ոչ, երեխանները ստիպված են հաճախել համար 9 դպրոց, թեկուզ գործում է ավտոբուս, համենայն դեպս ձմռան ցրտին, վատ եղանակներին կրտսեր տարիքի երեխաների համար դժվար է հաճախել համար 9 դպրոց։ Մեկ տարի առաջ կրթության և սպորտի բաժնի պետը քաղաքապետարանի, երբ քաղաքապետարանի գործնեայության հաշվետվություններ ներկայացնում քաղաքապետը, ներկա էր նաև Արցախի հանրապետության նախագահը, Մարկարյանը այսպիսի առաջարկություն արեց, որ նպատակահարմար է Կրկժանում բացվի տարական դպրոց, որպես 9-րդ դպրոցի մասնաճյուղ։ Ես եմ ասել պարոն Մարկարյանը, ես եմ դիմել իրենց, որ այստեղ մանկապարտեզ, խորհրդային տարիներին, որ եղել էր մանկապարտեզ, այնտեղ մանկապարտեզ սարքեն։ Հետո ասեցին, հա, այ խորհրդային տարիներին Կրկժանում մանկապարտեզ գործում էր։ Գործունի դպրոցը լալալի դեմե տարական դպրոց։ Մինա, այ տարական դպրոցում ադրբեջանցիներն են։ Մենք ասացինք, որ մի հատ մանկապարտեզ է հարկավոր, այստեղ սարքեն, ասել ենք, ասել, չէ, հիմա չկա, որ կար առաջներում խորթային տարիներին, ընտանիք այնտեղ, ասում է, թող իրանք առնեն պետությունը, էլի նույն մնա մանկապարտեզ։ Այսինքն հիմա շենքը զբաղեցված է։ Շենքը զբաղեցրած է։ Քանի նախադպրոցական տարիքի երեխա կա, բնակիչների մի մասը ստիպված է լինում երեխաներին տանում են հայկական։ Այնուամենայնիվ, այստեղ տարական դպրոց բացել նպատակահարմար համարում եք։ Հա, մինակ մանկապարտեզը։ Իսկ գոհեք ավտոբուսների աշխատանքից համար 18-ն է սպասարկում։ Պտույտի տևողությունը ինչքան է, քանի ռոպեից մեկ է լինում կանգառու։ 45, 40։ Քաղաքի կենտրոն գնալու համար ստիպված չեք լինում տաքսի կանչել։ Գահենային աս ավտոնե ունի շատ են, բայց ունա այդ գալիս ալի, մա ասֆալտապատ էլ են լավ։ Միջև կանգար ասֆալտապատ։ Միջև կանգար ասֆալտապատ։ Աղբահանության խնդիրը։ Մեքենաները լավ են աշխատում։ Հենակադրած աշխատում է լավ աշխատում։ Կրկժանի մի քանի ընտանիք է մնացել առանց մշտական ջրի, ապրիլյան քարորյա պատերազմը խանգարեց։ Այդ գրիվը որ չլիներ, մեզ հարկելին։ Գնացել ենք, տեսել ենք, հենա լոգսագրած, պետք է վերևում ջրամբասարքային, գրիվը սկսեց, տանից հետո կանել է։ Քանի ընտանիք է որ առանց մշտական ջրի։ Քանի ընտանիք Ոչ, որ քչաճը մշտական ջուրը Գրգժանը թաղամասը։ Հաշի վրա ջուր չկա, գալիս չի։ Պաճառը ո՞րն է։ Շեման ճիշտ չեն առել։ Կոնկրետ դուք տանը մշտական ջուր ունեք։ Ունենք, բայց մոմենտալին որ բացում ես ջուրը, շատ քիչ է գալիս, մինուտ կամ վառվում չի։ Հնարավոր չի լինում ջուրը տակացնել։ Ինչով են զբաղվում Գրգժանցիները։ Եկամուտ ինչից են ստանում։ Մի քանի մարդ քաղաքում աշխատում են, ծառայում են, բանակում Հողամաս չեն մշակում։ Դե որ ինչ կարմա մի կնաչ հողը կարմա մի պամիդոր պեն վարմա ապրում են։ Մի քանի տարի առաջ արգելվել էր անասունների պահելը։ Մեն ուխտանել ենք պահել, հիմա էլ ենք պահել, եւ Գրգժանցին պետք է պահի։ Մենք 10 ընտանիք տանավոնս զբաղվում, ախրը մի կիլո կաթնա տանում, ածախը հացին քոնը պինում ապրում։ Ասում չեմ պահի քնա քաղաքը, քնա ասֆալտը, հենա տա որոշած, ես էլ եմ ասա վեր, ոչ մի հեյվան ասֆալտը վերի քան թոր տանն է բերեդավոյ, են խոցու տան, մորտեն տան։ Պահամը թոր պահին։ Ասում չի թե ասֆալտի քա քաղաք։ Խորթային տարիներին Գրգժանցիներից եկամտի աղբյուրներից մեկն այն էր, որ վառելափայտ էին վաճառում։ Հիմա էլ դրանով զբաղվում է։ Տանավոր են զբաղվում Գրգժանցի։ Տունը տակացնելու համար գազեն օգտագործում, թե վառելափայտ։ Մարդ կա գազա օգտագործում, մարդ կա վառելափայտ։ Գազը թանկ է։ Վառելափայտի չեն անցնի, եթե գազը էժան լինի։ Դե բայց Երիտասարդ ընտանիքները շատ են Գրգժանում։ Մեր յուղա մեծ մարդ կա, լող երիտասարդ ընտանիքներ են։ Երեխաներ են աճում։ Ճանապարհներն ի՞նչ վիճակում են։ Քաղաքապետարանը Շեբլովկա են ասում։ Ամեն տարի պաշտանում են, ամեն տարի։ Շելը դեմակ շիմ տանն, բայց ելի անում։ Օրինակ առաջներն որ տաքսի է զանգում, այստեղ Գրգժան ոչ մի չեր գալիս, հիմա ո՞ր ժամ ուզում ես զանգտո, հենա տաքսի են Գրգժան։ Շտապօգնության մեքենաները։ Շտապօգնության մեքենան էլ է գալիս։ Գրգժան թաղամասի։ Դե Գրգժան թաղամասի։ Ապագան ինչպես է։ Ապագան կուզենք որ իգան շատանա, այնքան տներ կա այն Ադրբեջանի տները, կան ապրեն։ Բայց պիտի աշխատանք կատարվի, չէ, այդ տների վրա։ Դե բայց կան Գրգժանում նոր կառուցվող տներ կամ նոր կառուցած տներ։ Տներ համար օրինակ Գրգժան տուն են կառուցել, երկու տուն են կառուցել, հենա մարդկային է կառուցել են, բուն կրկնեցու։ Որ հիմքից կառուցվի տներ։ Տել կա կառուցել, 3-4 կառուցել են։ Ես ճանապարհին տեսա, տների մեծ մասը արդեն դրսից էլ երևում է, նորոգում են, նորոգված է, շարժ կա։ Ասում չեմ, գրվից հետո շատ է, այդպես չի եղել, շատ է փոխվել։ Երիտասարդներն ինչ է պահում Գրգժանը։ Գրգժանը շատ է դա, որ օրինակ իմ տղասել այնա ծառայում է, շատ է ծառայում են։ Պաշտպանության բանակում։ Ծառայում են։ Եկեք Գրգժանը չէ կրվար առաջի։ Այդպես կրվար առաջի, մարդիկ կաղնեցին եւ Գրգժանը դա ինչքան է, 12 զոհալ է, 12 ու վիրավոր ունի։ Բուն Գրգժանեցին, որ զոհվալ։ Այս 60 տնավոր ուրանք չքան են լինել։ Ինչքան են եղել ադրբեջանցիների տներ։ Ուրեմն ամենի 300 տոննալներ։ Լցածն լալե 19-20 տոննակ մերսի մաչին եղել։ Բաբոս որ միսի յումիս ինչ ասա հեղնա բաբոն։ Է բալա ինչ գիտում ծզակրուժի տնան դու հասկանում չես։ Դե ինքը մս կնե գերել է գիտում ա Բաքու փոցուրի ամարտին թագ իմ դեդով թակասման ալ։ Մամա Բաքվացն։ Դրիցի եկած։ Ստեղ լցած էր։ Մոստից վերև միջև տես ինչքան սաղ թուրք տներ ալեր։ Լոսավիտոր օքս արքալ։ Այդ քան տների մաչի, մի 80 տների մաչի, 200 տները Մոստանտիե։ Լուխ թորքը։ Չես էլ հավատում, ինչպես հնարավոր եղավ նրանցից։ Ասում կարողար, ասում չէ, որ դի գրեւ քաղաքի Ուզբեկստան քչիր, Հայկավանից, Արմինավանից, հարավիցել են եկալ էստե, ամեն տեղ Գրգժանը մինակ չի լինի։ Այն վաղը մի կոտոր հացը, մի կոտոր հացը կեսնելիս են մարդի։ Շատ համախմբած էր։ Ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ համախմբումը մեր ջահելն են, էլի ցույց տվեցին, որ մուք անպարտելի ենք։ թե կգնես էլ ոչ չես հաչնել, մեծ մեր մարդիկ էլ ոչ չես հանել ապրան։ Առաջին դիրք։ Բա հենց էլ ոչ չես հանել։ Գժանը մինա կգժան չկրեորալ, կուբատովելա մեզ զոհոնեք, մարդակերտա բիները մեզ զոհոնեք մեզ, լաս չինա պրնած, կալ բյաջարա պրակ կգնես է բորները կրվենա։ Կրկժանը ազատագրվել է 22 թվականի հունվարի 20-ին։ Ամեն տարի այդ օրը մենք հիշում ենք։ Ազատամարտիկները միավորված են տարածքային կազմակերպության մեջ, ազատամարտիկների միության։ Ազատամարտիկը գրանցված են ձնապրնած, երկու տղասելա գերվեց, կգնեց չելեն գերվեց։ Ասում են, որ պատերազմից հետո մարդկային շփումները նվազել են, մարդիկ կարծես օտարացել են, մարդկային նախկին ջերմությունը չկա։ Կրկժանում ինչպես է։ Մեր հայը գնեց այդպես, եթե ինչ-որ մի բան պատահան բոլորի օգնում են իսկույն։ Կգնեց է ժողովրդը շատ լավ ժողովրդն։ Որպես փոքրիկ համայնք է ապրում։ Մեր ժողովուրդը շատ լավ ժողովուրդ է։ Ժամանակները դեռ չեն ազդել կրկժանցիների հարաբերությունների վրա։ Մեզ ոչ մի բան չարդի։ Դեռ միշտ կամոք կանք։ Ինչի շնորհիվ է պահպանվել այդ ջերմությունը։ Ես էլ մեր մեծերին իսկ տեսել ենք այդ։ Ինչ որ տեսել ենք նայել գնում է։ Շարունակում է, ինչ որ տեսել ենք մեր մեծերը, ոնց են եղել, մեկ էլ այնպես է գնում է։ Մեր երեխեքն էլ մեզ վեր տեսնան նույնպես են անելու։ Նույնը շարունակել։ Մինակ մեր հարցերն է, որ Եվոր ասում է պակասինի ցամաք հացոտը թեքի կրև չի։ Մուք տեսեք կրև։ Մեր երեխեքն էլ տեսեն, մեր թոռները չտեսնա։ Մեր հարցը լուծվի, որ բրծնենք, հանգիստ լինենք։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլուխանյան։